بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دا باب دے پر بیان دی کی چې د زکات د پاره د انګورو د غباغ اندازه لګول، خرص په فتحی د خاصره او باز کسره ذکر کړي خرص، دا اندازې لویل شي چې په بوټی کې کم میوي نو د هغه اندازه لګول شي، چې په دې کې دومره سواع او دومره مقدار باندې میوه ده تازه پکې فل حال دومره ده، او بیا چې کله دا پخ شي او پاغې کې اوچواله راشي نو میوه به دومره وي، نو د تازه کجورو اندازه ولګي او ورسره بیا د اوچو کجورو چې کله دا اوچي شي نو دینه به دومره سواع جوړيږي. دغه شانتي په بوټي کې د انګورو اندازه ولګي او دا وای چې کله دا اوچی میوه ته جوړ شي اوس کې ته جوړ شي نو دا په دومره مقدار باندې. بیا خلیفہ او حاکم چې کم خارص اندازه لګون کړه لېګلې نو غدا د ځان سرولي کی چې په دې باغ او په دې بوټو کې دومره میوه ده، مالک لوی چې ستا د دې باغ او ستا په منځ کې مون خالیواله راوستو تخلیه موکا، بیا چې کله د میوه د پخیدو وخت شي خلک لوکۍ را شوکۍ نو په دغه وخت کې تی نبیا غزکات واغستې شي قبض کړي شي. د دې فائده دا ده چې کوم د باغونو مالکان دینو پاغي باندې یو توسیع او توسعه ده چې غي د دې میوه را شوکول شي خوړې شي، ولیکه غیت نه دغه شان خوراک کوي خپل تصرف پکې کوي او د دې زکات نه ادا کړي نو ګوننګاریږي او غیله پدې کې ګرانواله ده، نو چې کله خارص اندازه لګون کې راشي اندازه واخلي نو دله اجازه شو د دې خپلم خوراک کول شي خپل خپلوان ولم ور کول شي. د قطع الثمار او د لو په دوران کې چې کله میوه را شوکي بیا بخارس په هغه مقدار باندې د دنه زکات قبض کوي څومره چې مخکې اندازه لګولې وا. د دې خرص او د اندازې نفس کچرته په باغ باندې په میوه باندې سافت راغې او دا باغونه تباشول میوه زای شو، نو ابن عبد البر رحمت الله علیه ذکر کړی چې په دې باندې اتفاق او اجماع د اهل علم دا چې د کوم میوه اندازه لګول شي وي د زکات د پاره او بیا په دې باندې آفت راشي دا ټول د شکول نه مخکې د لوکول نه مخکې هلاک شي نو په دې کې بیا څه زمان نشته د زکات ادا کول په دې باندې نشته. او به بل د خرص او د اندازې فائدہ دادا چې کوم رب المال دې چې هغه د خیانت نه مأمون شي، دا اندیشه او خطر نه چې د خیانت وکي چې می وړل دا د بیکم سرګندکی د دې وجنه په دې مالکانو باندې بیا بینا او ګوا لازم نه چې کله دې د کموالی د میوه دعوه وکي د خرص نه پس اندازه لګیدلی دا خرص شوه دې خارص راغله او داغي نه رستو چې کله بیا زکات قبض کیدون د باغ مالک وي چې نه میوه خو کما و نو بیا بده په دې خپل خبره باندې بینا او ګوا پیش کړي. او بل فائدہ پدې کې دا ده چې هغه حق د فقراو د اغي ضبط او حفاظت وکړي شي او رستو به بیا د دې مالک نه دومره مطالبه کیږي څومره چې اندازه لګول شوی. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب دا چې اندازو لګول شي د انګورو کما يخرص النخل لکه څنګه چې اندازه لګول شي د کجورو وتوخذ زکاته زبيبا او بیا باغستې شي زکات د دې د میوه په صورت کې کما توخذ صدقه النخل تمرا لکه څنګه چې اغستې شي قبض کول شي غ زکات د کجورو د اوچو کجورو په شکل کې د چوارو په شکل کې په بوټي باندې به تازه اندازو لګي او دا به وای چې دا کله اوچي نو په دې کې به دومره مخکې ذکر شول ک بارانی وینو پاغي کې لسما او ک ارټي وینو پاغي کې شلمې سا. د دې حدیث په وصل او ارسال کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا دا حدیث مرسل لک موصول. نراجح او صواب خبر داده چې دا حدیث مرسل ده. مرسل په معنا د منقطع سره. امام ابو داود رحمت الله علیه بدلی رستنی حدیث نرستو ذکر کی قال ابو داود وسعید لم يسمع من عتاب شيئا. امام ابو داود وی چې سعید بن المسیب د سماع د عتاب بن اسید رضی الله عنه نه ثابت دا غنیسه احادیث ندی اوریدلی. نو د امام ابو داود رجحان دې طرف لده چې حدیث مرسل نه. ابو حاتم رازیم ذکر کړی دی چې الصحيح عن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صحیح خبر ده چې دا حدیث د مراسیل د سعيد ابن المسيب نه ده. تر سعيد ابن المسيب پورې اسناد د دې حدیث حسن ده ذکر مصنف شیخ عبد العزيز ابن السري الناقط دارنګ په دې سند کې عبد الرحمن ابن اسحاق چې کوم د امام زهري شاګرد ده دا دواړه صدوق راغلي دي نو اسناد حسن ده. او د مراسیل د ابن المسيب بارکی اهل علم وایي چې من اصح المراسیل په ټولو مراسیلو کې دا صحیح دي. او اهل علم دا ذکر کړی چې د دې لپاره حکم د مسندات ده. دا عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ د کنیه و ابو محمد المکی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په مکی باندې گورنر مقرر کړو د فتح پکال باندې کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین لتلو د بیا همیشه په دې باندې گورنر او تر دې چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دا غین رست ابو بکر رضی اللہ عنہ د برقرار فریخو. او په کوم ورځ باندې چې ابو بکر رضی الله عنه د دې دار فانی نه رخصت کېدو وفات کېدو نو په هغه ورځ باندې د صحابي عتاب ابن اسید رضی الله عنه وفات شوه. اهل علم ذکر کړي چې د ابو بکر رضی الله عنه د وفات خبر مکی له رسیدو نو په دغه دوران کې عتاب ابن اسید رضی الله عنه خلکو دفن کړو. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه نغمخ حديث محمد بن شهاب الزهرين أسب بل سنتسر ذكر كي قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا. مصنف رحمة الله عليه وسلم سعيد بن المسيب دا عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ نه سما نه ثابت داغه نه څه شی د روایتونو نه دی اوریدلې. باب فی الخرص دا باب د په بیان د اندازې د میوه کې چې د اغه اندازه ولګول شي. د مخکې باب او د دې په منځ کې فرق دا دی چې مخکې خاصو د خرص العنب پوری او دا باب عام ندی سرقید د عنب وغیره نشته. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود انه قال جاء سهل بن ابي حثمه الى مجلسنا عبد الرحمن ابن مسعود وی چې سهد ابن ابي حثمه رضی الله عنه زموږ مجلس لراغلی او قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وی حکم کړو موږ لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فجذوا دا جزو په جیم او غال سره په معنا دا جذ په معنا د قطع رازی او شی کټکول اذا خرستم فجذوا کله چې اندازه لګوي نو قطعی اندازه لګوي په بعض نسخو کې دا لفظ دا سره غلې فخذوا او دا موافق دی د ټول هغه اهل علم چې غید دی حدیث تخریج کړي غی په لفظ د فخذو سره ذکر کړي اذا خرستم فخذو کله چې اندازه لګوي تاسو فخذو نو اخلي د اندازې موافق زکات بیا د خلکو د باغونو د مالکانو نه اخلي نو د فخذو مقصد شو فخذو زکات المخروس ان سلم المخروس من الافه کله چې اندازه لګوي نو د دې اندازې مطابق بیا تاسو زکات اخلی که چرته دا د آفت او د مصیبت نه په امن شوی او مخکې ذکر شول کنه مصیبت او آفت پر راغې نو بیا پکې زکات نشته ودع الثلث او پریدی تاسو دریما فإن لم تدعوا او تجد الثلث فدعوا الربع که چرته تاسو دا دریما یې سنه پریدی او تجدوا وجد یجدو په معنا د مندو سر راضی دا نفی په لم سره په دې معنا کې داخله ده چې او لم تجدو کچرته تاسو نه مندل دا مناسب خبره چې دا درې مپریدو فدع الربع نو بیا سلور مې سې مالکانو لپریدی د دې اهل علم دو معنی ذکر کړی دي چې اندازه مولګولانو د اندازې نه پس چې تاسو زکات کم اخلي عشر یا نصف عشر نو پاره کې ثلث یا ربع د باغونو د مالکانو لپاره دی د اندازې د وجنه د ثلث یا د ربع د دې میو د دې د پاره شو په دې کې زکات نشته زکه په ابتدا کې چې اندازه د باغ لګول شو نو کې دې شي د دې نه باز میوې رودوړيږي باز پکې هلاکی شي مارغان تنه خوري خلک تنه خوري نو د ثلث او ربع د هغه په مقابله کې شوه تنه ماخلی او یا معنا دا ده چې دا ثلث او ربع دی لپاره دی دا تاسو ما خلی چې بیت المال لراړی بلکې د دینه بدی په خپل گاونډیانو باندې او کم خلک چې باغونو لرازی د ثلث او د ربع نه به زکات دی په خپل ادا کی دا دویم معنا چې دا راجح او اولاده زکه په دې سره به د زکات غ اکمال او پورواله راشي خو ثلث یا ربع به خپل ادا کی باقی به د اندازه لګون کی لور کی چې ابه بیت المال لې اوسی قال ابو داود الخارس يدع الثلث للخرفه يا للخرفه امام ابو داود وای چې د اندازه لګون کې به د درې مېسا د خرفه یا د خرفه د پاره پریدي د خرفه په کسری د خاصره یا په زمي د خاصره ما يجنا من الثمار حين يدرك دا دی لوی چې کله میوه په خشي او کټکول شي نو اندازه لګون کې به دا درې مېسه د دې د پاره پریدي چې د لو او د شوکول پر از باندې هغه په خپل ادا کی اسناد د دې حدیث ضعیف دی عبد الرحمن ابن مسعود ابن نیار په دې کې مجهول دی خود عمر رضی الله عنه نه په صحیح سند باندې ثابت دی لکه په مستدرک د حاکم کې راغلی سهل ابن ابي حثموي چې عمر رضی الله عنه زلي غلوم د کجورو د اندازو لګولو د پاره مال دا ویلو اذا اتيت ارضا فخرسها ودع لهم قدر ما ياكلون کله چې ته د زمکو لراشي او د باغونو اندازه لګې نو د اندازې نه پس په دومره مقدار باندې د خلکو لپاره چې د داغینه خوراک کوي د خوراک د دې اندازې لګولو نه مستثنا کا باب متى يخرس التمر دا باب د په بیان د دې کې چې د کجورو اندازه به کله لګول شي نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې دا اندازه به الله لګول شي چې کله پر میوه او کجورو کې پوخواله راشي. د خرص الثمار بارک د اهل علم دو مشهور قول دی. اول مذهب او قول د جمهور اهل علم نه چې په دې کې ائمه ثلاثه امام مالک شافعی او امام احمد دارنګي اهل الظواهر دی او دا یو روایت دی د محمد ابن الحسن الشیبانینا چې دا خرص الثمار د میو اندازه لګول دا مشروع دی. په دې کې بیا اختلاف دی د اهل علم چې آیا دا اندازه لګول واجب دی که مستحب دی. نو هغه بیا د دې فرع لاندې اختلاف دی. شوافع د وجوب قائل دی، بعضی د استحباب. دی وی دا خرص الثمار دا مشروع دی د احادیث الباب د وجنه کم چې په دې بابونو کې احادیث ذکر شو، لکه مخکې روایت د عتاب ابن اسید په خرص العنب کې، بیا روایت د سهل ابن ابي حثمه رضی الله عنه ذکر شو په باب فی الخرص کې، او په باب متى يخرص التمر کې روایت د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ذکر شي. نو دا احادیث د باب او بل حدیث د صحيحين متفق عليه راغلي حديث د ابو حميد الساعدي رضي الله عنه دی وی چې موږ یو غزا کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره تلو تبوک لا نوادي القرال چې رو رسیدو، اذا امراه في حديقه لها، یو زنانه په خپل باغ کې و، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام لو اخرسوا تاسو د دې د باغ د میوه د کجرو اندازه ولګوي. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 اوسق، رسول الله صلى الله عليه وسلم اندازه ولګولا نو لس وسق اندازه مقرر کا چې په دې کې بل لس وسق کجوره او میوه کیږي. نو جمهور اهل علم د دې احادیث د وجنه د خرص الثمار د مشروعیت قائل دي، او عقلي وجه دا ذکر کوي چې دا یو اجتهاد دی فی معرفه قدر الثمر، د میوه په هغه اندازې لګولو کې. او د دې مثال موجود د بشریت کې لکه تقویم المطلفات، چې چا یو شی د چا ضایع کو خراب کو ورلا، نو د هغې اندازه به ولګول شي چې دا شی د څومره پیسو د دې څومره اندازه وه، نو په هغه اندازه به بیا د دنه تاوان اغستی شي. نو څنګه چې مطلفاتو کې تقویم مشروع دی، نو دغه شانتې د میوو په اندازې لګولو کې چې معرفت پرې راشي دام مشروع حکم دی. نو دا قیاس دی په تقویم المطلفات باندې. دویم مذهب په خرص الثمار کې چې اندازه لګول د دې څه حکم دی، مذهب د احنافو دی چې دا مکروه دی، غیر مشروع دی. ذکر امام طحاوی و حدیث د جابر ابن سمره رضی الله عنه مرفوعا ذکر کړه چې نهى عن الخرص، رسول الله صلی الله علیه وسلم د اندازې لګولو نه منع فرمایلی. او بل دی دا وی چې دا یو تخمین او اټکل دی، په دې اټکل کې کله انسان خطا کیږي. د کوم احادیثو کې چې وی حکم راغلی دی د خرص الثمار، نو دا د ربا د حرمت نه مخ کیو، کله چې د سود حرمت راغی نو بیا دغه حکم وی منسوخ شوه. خدا قول بالنسخ غیر معتبر ده، ځکه دا محتاج د معرفت د تاریخ لا، او دې ځای کې د تاریخ اندازه نشته چې کوم یو حکم روان دی او کوم یو رستو، حکم متقدم کوم او حکم متاخر کوم یو. نو دا په خرص الثمار کې د اهل علم دا دوه مشهور قولونه او مذهبونه دي چې احناف ندي قائل او جمهور علماء قائل دي. باب متى يخرس التمر. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر. عروة بن زبير ويش عائشة رضي الله عنها فرمائلني أو حال داد چيزي دي خيبر غواقع وحالات ذكر قول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة، نبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لقلو إلى يهود يهوديانو د خیبر لا فيخرس النخلا نو اندازه به لګول د کجورو حين يطيب کله چې باغ پخې شوي يطيب معنا ده يظهر في الثمار الحلاوه فميو او دي کجورو کې بخوګواله راغې قبل ان يوكل منه مخکې د دینه چې خوراک دی وکړي شي داغینه داغینه بلا خوراک نو شروع شوه د خوراک قابل بنوي خوګواله به پکې راغلو نو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه به د اغید اندازې لګول د پاره ولېګلو ابن العربی رحمت الله علیه ذکر کړی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نا خرس النخل نه ثابت مگر په يهود باندې ځکه یو خدای د مسلمانانو سره شرکاو شراکت ور سره چې د باغونه د خیبر دی له حواله کړیو نو بیا به د کجورو اندازه لګوله د دې لپاره چې پته ولګي چې د يهود کوم عیسی دا او د مسلمانانو پکې کوم برخه وي صدا او بل دوی شو خیانتګر قومو نو دا اندازه به د دې وجنه لګوله چې د خیانتونه کی وای هر چې مسلمانان دی ابن العربی رحمت الله علیه وای نو دا غي په اموال او دا غي په میوه باندې به اندازه نشي لګوله ځکه هغه امانتدار قوم دی کله چې میوه په خشي روي شو کوي نو دا غي نه رستو به بیا په هغه کې زکات ورکړي کو عشر وینو کبارانیز مکه وینو عشر او نهری ورټیز مکه وی خرچا او مشقت پېښ وي نو بیا په هغه کې شلمه دا حدیث د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د دې اسناد ضعیف د انقطاع د وجنه ځکه په دې اسناد کې ابن جریج ذکر کړل چې اخبرت عن ابن شهاب نو ابن جریج دا حدیث د محمد ابن شهاب الزهري نه دی اوریدلې ابن خزیمه رحمت الله علیه په خپل صحیح کې چې کله دا حدیث ذکر کینو بیا وی انی اخاف ان یکون ابن جریج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب ما سره دا خشیت او یره ده چې ابن جریج دا حدیث د ابن شهاب الزهري نه دی اوریدلې مخکې ذکر شول په مخکې باب فی خرس العنب کې چې د عنب او انګورو اندازه به لګول شي لکه څنګه چې اندازه د کجورو لګول شي نو دا غ مرسل حدیث معنا د دې لپاره یو قسم شاهد دی خو تاسو هغه ځکه واوریدل چې هغه حدیث د اهل علم د صحیح قول مطابق مرسل دی او مرسل د انواع الضعیف نوی امام ترمذی رحمت الله علیه د خپل استاد محمد ابن اسماعیل البخاری نه د دې حدیث باره کې تپوسو کو چې حدیث د ابن جریج عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه نو امام بخاری ور له جواب ورکو چې حدیث ابن جریج غیر محفوظ حدیث د ابن جریج غیر محفوظ ده چې دا موصولا راغله وحدیث ابن المسيب عن عتاب اثبت واصح حدیث د سعید ابن المسيب کوم چې د عتاب ابن اسید نه نقل کړي هغه اثبت او اصح ده خو هغه ځکه تاسو واوریدل چې حدیث مرسل ده امام ابو داود ور له مرسل ویلی دارنګي ابو حاتم رازی باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة باب ده په بیان د دې کې چې زکات کې کوم میوه ادا کول دا جایز نه دي نو بیکار او غنده میوه په زکات کې ورکول دا صحیح نه دي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يوخذ في الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دو قسم كجورنا من فرمعي لدادات دادي واغستيشي بصدقاء وزكاة كي جعرور بوزن دعسفور باني لون من التمر الدقل دا د بیکاره کجورو یو قسم نه چې وړي کجوري وي خوندم داغي برابر ني قیمتم داغي سنوي د بیکاره کجورو یو نوع ده او لون الحبيق چې ده دام د تمر ردی یو قسم نه داغي یو نوع ده او منسوب دی ابن حبيق لشي دا دی یو سړي نومو نو د دې کجورو نسبت اغله کیږي حاصل او مقصود د حدیث دا ده چې بیکار اسیز په زکات کې اغستل په زکات کې ورکول لا روا او جایز نه دي قال الزهري لولنين من تمر المدينه امام زهری چراوی ده دی حدیث دی غوی دا جعرور او لون الحبیق چې دی دا یو دو کجور دو نوعی وی دو رنگونو د کجورو د مدینه نا. قال ابو داود واسنده ايضا ابو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري. امام ابو داود وی دا حدیث مسند ذکر کړه د دارنګي ابو الوليد لکه څنګه چې سفيان ابن حسين مسند ذکر کړه نه عن سليمان ابن كثير دي ابو الوليد دا سليمان ابن كثير نه عن الزهري غد زهرينا امام زهري د ابو امامه ابن سهل ابن حنيف نه غد خپل پلار سهل ابن حنيف رضي الله عنه نه. اصل کې د دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی چې دا موصول لکه مرسل.